καλοκαίρι. Έρε τη ρίχνει έξω. Ποιοι θα την πληρώσουνε πάλι απόψε. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Κλαίει η νύχτα κι η βροχή. Πέφτει αγιάζει στην ψυχή. Γυναίκα, πληγόμαστε! Νύχτα και βροχή. Ζωροβά. Εύχομαι η Παναγία να βοηθήσει. Κόμπο η καρδιά. Ζωροβά. Ο Θεός θα μας βοηθήσει. Βέρα στα κλαδιά. Χτύπα αμμόνια και σφύρια. Κλαίω για παρηγοριά. Αχ, για παρηγοριά. Και ο Θεός θα μας βοηθήσει. Αμήν, αμαρτωλέ. Μόλις ακούσαμε την κυβερνητική άποψη και την προετοιμασία του κρατικού μηχανισμού, η οποία συμπυκνούται, όπως λέμε, συμπυκνώνεται σε αυτές τις φράσεις που λέει ο Πρωθυπουργός. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Λίγο πριν ήταν και ο Πάνος Καμένος. Βάλαμε το γνωστό τραγούδι Ζορμπάς από τη Μελίνα Μερκούρη. Αφενός να τον καλωσορίσουμε, αφετέρου, και αυτό είναι το βασικό, να τον εξευμενήσουμε. Το Ζορμπά που έρχεται από τα νότια. Οι Ιταλοί τον κάναν και τυφώνα. Εμείς εδώ κυκλώνα τον λέμε. Δεν έχουμε ξαναζήσει τέτοια. Τον περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά. Τον παρακολουθούμε από λεπτό σε λεπτό. Το κάνουμε για να τον χαϊδέψουμε λίγο, μπας και αφήσει πίσω του ελάχιστες έως καθόλου ζημιές, καταστροφές ή ό,τι άλλο έχει κάνει κέφι να αφήσει. Και μαζί με όλα αυτά και το τραγούδι που βάζουμε εδώ για να τον εξευμενήσουμε, όπως είπαμε, θα ακούσουμε και άλλα πράγματα, όπως να έχουμε τη Θεοδώρα Μεγάλο Οικονόμου να μας λέει, να λέει κάτι που μπορεί να τον γαλινέψει λίγο τον τυφώνα, κυκλώνα ή ό,τι άλλο είναι. Θα του μιλήσουμε για τον Πρωθυπουργό μας, ο οποίος, όπως λέει η Θεοδώρα, η συντρόφισσα, η Μεγάλο Οικονόμου, είναι σωστός άνθρωπος. Όταν δεν εφαρμόζαμε αυτά που πρέπει να εφαρμόσουμε. Τα λάθη για να φτάσουμε και τα κρύβαμε κάτω από το χαλί, χωρίς να εφαρμόζουμε, γιατί είχαμε ψηφοθυρικούς σκοπούς και θα χάναμε. Πολιτικό κόστος. Πολιτικό κόστος. Κάποιος έφτασε στο τέλος, ο οποίος είπε, ο κύριος Τσίπρας, εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σωστό. Μπράβο! Μικρό περπάτα στα χείλη, χάθηκαν και πάνε οι φίλοι, δίχως λάδι το καντήλι. Καντήλι με λάδι, όχι με ρεύμα. Μικρό περπάτα στα χείλη, ως εντάζουμε και η μελιώνει. Το θεωρώ πάρα πολύ σωστό. Πάει να αρχίσει δεσταριώνει, στο σταυρό και μας σταυρώνει, ως εντάζουμε και η μελιώνει. Το θεωρώ πάρα πολύ σωστό. Όλοι. Ποιος Έλληνας, και ξένοι βέβαια, ξένοι περισσότερο, αλλά εμείς εδώ οι Έλληνες που τα ξέρουμε αυτά, ποιος Έλληνας δεν το θεωρεί σωστό τον Αλέξη Τσίπρα? Γιατί όμως θεωρεί σωστό η Μεγάλο Οικονόμου τον Αλέξη Τσίπρα? Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σωστό, γιατί είναι και ένα χρόνο μικρότερος από το μεγάλο μου γιο και τα συζητάμε, έχει την ηλικία του και μπορώ να, να φτάνω στο επίπεδό του, δηλαδή να σκέπτομαι νεανικά και με πρωτοβουλίες. Άνοιξη και καλοκαίρι, άγριο μαύρο περιστέρι. Τι θα πάρει, τι θα φέρει, άνοιξη και καλοκαίρι. Κύριε μύρισε τη μάρη, γιώμησε το νιό φεγγάρι, λαβωμένο παλικάρι. Μια με την καλή έννοια. Κύριε μύρισε τη μάρη και βροχή. Ο καιρός γενικά σε ολόκληρη τη χώρα θα είναι αίθριος, όπου θα σημειωθεί και μικρά άνοδος της θερμοκρασίας. Στην Αττική θα έχει ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας, τας δε απογευματινάς ώρας ενδέχεται να σημειωθούν νεφώσεις. Ωραία αυτά, έπεσε μέσα το δελτίο καιρού κανονικά, όπως γίνονταν παλιά. Εδώ η κυρία Μεγαλοοικονόμου μόλις μας είπε ότι είναι σωστός ο Τσίπρας, επειδή είναι ένα χρόνο μικρότερος από το γιο της και μπορεί, έχει μια επαφή και μπορεί να καταλάβει τώρα το γιο ή τον Τσίπρα, το θεωρεί και τον Τσίπρα γιο. Όλα αυτά μπλέκονται, δεν έχει καμία σημασία. Κρατάμε ότι έχει ένα γιο που είναι ένα χρόνο μικρότερος από τον Τσίπρα, γιατί έχει και έναν άλλο γιο. Θα ακούσουμε στην πορεία τι συμβαίνει με τον άλλο γιο, γιατί οι γιοι παίζουν καθοριστικό ρόλο από ό,τι φαίνεται, όχι μόνο οι μάνες για τους γιους, αλλά και οι γιοι για τις μάνες. Και πάμε σε μια άλλη κυρία, παλιότερη δήλωση, αλλά μας τη θύμισε η κυρία Μεγάλο Οικονόμου, κυρία Θεανό Φωτίου είναι αυτή που ακολουθεί. Ο Τσίπρας είναι ένας ηγέτης παγκόσμιας ακτινοβολίας, από αυτούς που γεννιούνται κάθε 100 χρόνια. ηγέτης παγκόσμιας ακτινοβολίας από αυτούς που γεννιούνται κάθε 100 χρόνια. Και πόσο τυχεροί είμαστε που έτυχε να γεννηθεί σε αυτή τη φάση εδώ και να τον έχουμε εμείς ηγέτη. Δεν τον έχουν οι άλλες χώρες, θα τον ήθελαν γιατί είναι παγκόσμιας ακτινοβολίας κιόλας. Τον βλέπεις. Όταν βλέπεις τον Τσίπρα, λες αυτός είναι ηγέτης παγκόσμιας ακτινοβολίας. Το εκπέμπει αυτό το πράγμα. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή, ύψιστη τιμή, να τον έχουμε εμείς ηγέτη σε αυτά εδώ τα χρόνια. Αντικειμενικές είναι και οι δύο, και η κυρία Μεγαλοοικονόμου και κυρίως Θεανό Φωτίου, όταν λένε όλα αυτά. Η οικονομία πάει καλά και το λέει η Μεγαλοοικονόμου, η οποία έχει σπουδάσει οικονομικά, αλλά έχει σημασία και για ποιον άλλο λόγο το λέει αυτό η Μεγαλοοικονόμου. Εδώ μέσα, που τότε ήταν κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ, λέει 300 μεταρρυθμίσεις ότι έπρεπε να γίνουν. Σωστά. Και ξεκινάει από τα ασφαλιστικά ταμεία που για πρώτη είσοδο, μπαίνοντας στα μνημόνια, λέει να γίνουν 3. Δεν έγιναν 3 ποτέ. Ούτε και με τη συγκυβέρνηση, ούτε μόνο του. Δεν γίνονται από τις 300 μεταρρυθμίσεις, γίνονται ούτε 10 στο πρώτο, την κυβέρνηση του Παπανδρέου. Στη συγκυβέρνηση πάλι, άλλες 300, ναι, για να καταλάβεις πώς φτάσαμε εδώ. Ναι. Εμείς φτάσαμε εδώ δηλαδή επειδή δεν εφαρμόστηκαν μεταρρυθμίσεις εκεί. Βεβαίως, ξεκινάμε από την αρχή. Η αρχή είναι από εκεί, από το μνημόνιο. Βεβαίως, 8 Μαΐου. Είναι λίγο πίσω η οικονομία. Για να φτάσουμε στην. Κοιτάξτε, μιλάω όταν υπεγράφει το πρώτο μνημόνιο. Το πρώτο μνημόνιο. Αυτό είναι το πρώτο. Κύριε Χαλκιώτη, θα με αφήσετε. Και εγώ οικονομικά έχω σπουδάσει. Εντάξει, δεν έχει τη σημασία ποιος έχει σπουδάσει. Όχι, και ο γιος μου μικρός είναι ορκωτός λεκτής. Ναι, και συζητάμε. Ευχαριστώ. Ωραίο είναι που ο Άκης Παυλόπουλος την έχει εκεί και μόλις ακούγεται ο Γιώνα τυχαία να το χαίρεστε. Ευχαριστώ, λέει, παρακαλώ. Ο γιος ο δεύτερος είναι ορκωτός ελεγκτής. Οπότε αυτά που λέει Μεγαλοοικονόμου δεν τα λέει στην τύχη. Συζητάνε με στο σπίτι και έτσι αποδεικνύεται ότι άριστα έχει πράξει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που εφαρμόζει τα μνημόνια ενώ δεν τα εφάρμοσαν οι προηγούμενοι. Αυτά έχουν τα θέματα συζήτησης. Αυτά είναι τα θέματα συζήτησης μέσα στο σπίτι. Με το μεγάλο γιο της θυμίζει τον ίδιο τον Τσίπρα. Με το μικρό συζητάνε και αναλύουν την οικονομική κατάσταση για να ξέρετε ότι ένας βουλευτής βγαίνει και λέει δεν τα λέει από το κεφάλι του. Το έχει μελετήσει το θέμα, φαίνεται αυτό. Το ακούσαμε μόλις τώρα από την κυρία Μεγαλοοικονόμου. Άριστη μεταγραφή ταιριάζει απόλυτα με τους άλλους συντρόφους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και με αυτή την αριστερά. Είναι ό,τι καλύτερο, είναι το πρόσωπο της σημερινής αριστεράς. Τεκμηριωμένες απόψεις, με βάση, με δουλεμένο σκεπτικό και τις βγαίνει και τις λέει με θάρρος και παρησία προς τον κόσμο. Και δύο γη που υπάρχουν στο βάθος. Τα Capital Control, αν θυμόσαστε, δεν τα πολύ θέλαν οι ΣΥΡΙΖΑ, δεν τα θέλαν καθόλου, τους τα επέβαλαν όπως λέγανε το 2015. Αυτά last year, γιατί βγαίνει ο Νίκος Ξηδάκης και λέει κάτι διαφορετικό. Με τα Capital Control, τα οποία κατά την ταπεινή μου γνώμη έπρεπε να έχουν μπει από το 2010. Ώστε να μην έχουμε αυτή την φυγή κεφαλαίων, 80% δις φύγαν από τις ελληνικές τράπεζες και πέταξαν. Και δεν ξέρουμε πότε θα ξαναγίνει. Δηλαδή, καλά έκανε ο Βαρουφάκης που τα έβαλε το 2015. Δεν τα έβαλε ο Βαρουφάκης. Μας επέβαλε. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κλείσανε οι τράπεζες. Αυτά έπρεπε με δική μας πρωτοβουλία να είχαμε φροντίσει. Κατά την ταπεινή μου γνώμη έπρεπε να έχουν μπει από το 2010. Δεν θυμόσαστε όλοι στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 είχαν μπει δύο μήνες πριν τα Capital Controls που βγαίνανε και λέγανε όλοι οι ΣΥΡΙΖΑΙ ότι ναι, έπρεπε να είχαν μπει 5 χρόνια πριν. Δεν ήταν το βασικό επιχείρημα τότε για τα Capital Controls που λέγανε όλα αυτά τα θέματα για την κατάντια αυτή της οικονομίας και την καταστροφή για επιχειρήσεις, ανθρώπους και. Έπρεπε λοιπόν να είχαν συμβεί όλα αυτά από το 2010. Αφού δεν έγιναν τότε, έγιναν το 2015. Και έρχεται τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης που μιλούσε σε ένα συνέδριο για την επιχειρηματικότητα που αλλού θα πήγαινε και κάνει προτάσεις, συστάσεις για τους νέους αυτής της χώρας, τους νέους εργαζόμενους. Και αυτό το οποίο λέμε στους νέους εργαζόμενους είναι κάτι πολύ απλό. Σήμερα ένας νέος εργαζόμενος δεν έχει καμία ουσιαστικά κουλτούρα αποταμίευσης. Ο Μητσοτάκης τον παίρνει. Σήμερα ένας νέος εργαζόμενος δεν έχει καμία ουσιαστικά κουλτούρα αποταμίευσης. Φαντάζομαι σας έμεινε πιο πολύ ο Λεβέντης που λέει κάτι για το Μητσοτάκη. Αλλά να μείνουμε λίγο, θα επανέλθουμε στο Λεβέντη. Να μείνουμε λίγο σε αυτό που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχει απόλυτο δίκιο. 5,85 είναι ο βασικός μισθός. Ο υποκατώτατος ήταν κανένα κατοστάρι πιο κάτω. Λογικά περισσεύουν για να αποταμιεύσεις. Οπότε αυτό που λείπει από τους νέους εργαζόμενους σήμερα είναι η κουλτούρα αποταμίευσης. Δεν αποταμιεύουν γιατί δεν το έχουν στο νου τους. Αλλιώς τα χρήματα αυτά περισσεύουν. Μιλάμε τώρα για εργαζόμενους που έχουν δουλειά και που πληρώνονται κανονικά. Δεν μιλάμε για τους άλλους τους περισσότερους που δεν έχουν δουλειά. Οπότε η κουλτούρα είναι αυτό που λείπει. Φαντάζομαι όταν έρθει τα πράγματα θα κάνει τα πάντα για να αποκτήσουν οι νέοι εργαζόμενοι αυτά τα ρεμάλια της κοινωνίας με τα 600 ευρώ, τα 400, τα 300, τα 200, να αποκτήσουν κουλτούρα αποταμίευση. Να τρώνε όσα τρώνε από αυτά, να καλοπερνάνε και τα υπόλοιπα να τα αποταμιεύουν για να τα βρουν μπροστά τους. Έρχεται λοιπόν ο Βασίλης Λεβέντης και κάνει αποκαλύψεις. Αν φύγει, συγγνώμη για να κάνω το ερώτημα, ναι, ότι αν φύγει ακόμα ένας βουλευτής πια, ναι, διαλύεται η κοινοβουλευτική πάτε ομάδα. Πάτε κάτω από το όριο του 5. Πάτε κάτω από το όριο των 5 βουλευτών. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Δεν μ' αφήνετε να εξηγήσω το κίνητρο του Μητσοτάκη. Ωραία. Και αν δεν το εξηγήσουμε. Εμείς σας δίνουμε το χρόνο. Ποιο είναι το κίνητρο του Μητσοτάκη? Ο Μητσοτάκης τον παίρνει. Ο Μητσοτάκης τον παίρνει. Και ότι κάνει και αδίκημα όποιος τον παίρνει. Α, είναι συνολική η άποψη, είναι συνολική η θέση. Ο πολιτικός διάλογος κατρακυλάει. Εμείς διαχωρίζουμε τη θέση μας, γιατί βλέποντας τους πρωταγωνιστές, περιμένεις ένα επίπεδο πολιτικού διαλόγου. Είναι και η κατάσταση της χώρας κρίσιμη. Είναι και ο λαός τέτοιος πολύ σοβαρός. Οπότε το κρίνεις αυτό από τις επιλογές του. Οπότε περιμένεις και έχεις την απέτηση να είναι πολύ σοβαρή η συζήτηση που γίνεται στα δημόσια φόρουμ, πάνελς όπως λέμε. Αντί αυτών, ο Λεβέντης συνεχίζει εκεί, επιμένει στην ίδια άποψη. Αρχίζει μετά ο Μητσοτάκης. Και θα σας πω γιατί είναι άλλο το κίνητρο από εκεί και μετά. Ο Μητσοτάκης δείχνει, ναι, προς το κοινό το ελληνικό, ναι, την άποψη ότι δεν μπαίνει ο Λεβέντης. Ο Μητσοτάκης τον παίρνει. Επιμένει, τον είχαν εκεί στη συνέντευξη και επέμενε συνεχώς αυτή την άποψη. Δεν ξέρω αν έχει βγει επίσημη ανακοίνωση από τη Νέα Δημοκρατία. Φαντάζομαι θα βγει κάποια στιγμή με Αρία Σπυράκη να τοποθετηθεί για αυτό το φλέγον θέμα. Υπάρχει μια τηλεοπτική εκπομπή, το Ρουκ Ζουκ, παρουσιάζει η Γογό Μαστροκώστα, είναι εκεί οι παίχτες και γίνεται. Ξέχασα να σας πω ότι η εκπομπή είναι ακατάλληλη σήμερα. Το λέω βέβαια, αν έχει περάσει κάποια ώρα, αλλά επειδή αρχίζουν από εδώ και πέρα τα πιο χοντρά. Και βγαίνουν εκεί οι παίχτες, προσπαθούν να βρουν να απαντήσουν στο ερώτημα. Έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα. Το θέμα μας είναι η κλασική μουσική. Μπετόβεν, Μότσαρ, με πιάνο. Τσαϊκόφσκι, Λίμνη των Κύκνων, Μπαλέτο. Γιολί Πουτσόφσκι, Γιολί Πουτσόφσκι, Γιολί Πουτσόφσκι, Γιολοτσέλο Πουτσόφσκι, μουσική. Πουτσόφσκι είσαι. Τι είναι ο Πουτσόφσκι? Πουτσίνι δεν λέω. Πουτσόφσκι. Δεν υπάρχει τέτοιο. Η απάντηση δεν ήταν Πουτσίνι τελικά. Όπως ακούσατε, το ψάχνει το παλικάρι με στο μυαλό του να το βρει, αλλά επηρεασμένος από όλα αυτά που συμβαίνουν. Αυτά συμβαίνουν στις όχι ζωντανές εκπομπές, αλλά συμβαίνουν σε τέτοιου τύπου εκπομπές. Όταν το μυαλό μπερδεύεται και ψάχνει να βρει την άκρη με όλα αυτά που συμβαίνουν. Εδώ Ελληνοφρένεια, 2.11.208.200, σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. Έχουμε και την ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@papakirialfm.gr και έχουμε και το YouTube, έχουμε και το Twitter, έχουμε και το Facebook. Παντού μας βρίσκεται. Στο YouTube από κάτω γίνεται και chat ζωντανό. Συνεχίζεται να. Α, είπα Μακρικώστα, Μαστροκώστα, Μακρυπούλια. Ναι, ναι, Ζέτα Μακρυπούλια. Λάθος. Λάθος δικό μου, αν και δεν έχει σημασία από το ηχητικό η παρουσιάστρια, αλλά ναι, είναι η Ζέτα Μακρυπούλια στον Αντένα. Και με ο Γιώργος Τζιβελεκίδης ρυθμίζει τον ήχο και με έναν Τσίπρα που λέει μια κορυφαία αλήθεια, την είπε και στην Αμερική τώρα που ήταν, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Δεν είναι μόνο τα οικονομικά επιτεύγματα, αλλά είναι και το γεγονός ότι η χώρα μας ανάκτησε τον χαμένο της γεωπολιτικό ρόλο και την σημασία της ως μια χώρα ψωροκόστενα, όπως έλεγαν στο παρελθόν. Ψωροκόστενα, όπως έλεγαν στο παρελθόν. Τσεκούρι! Και ότι κάνει και αδίκημα όποιος τον παίρνει. Ο Μητσοτάκης τον παίρνει. Και, απαντώ εγώ. Τι γίνεται, θα γ***σουμε? Πού πάει το πράγμα? Να πάνε να γ***θείτε. Θέλουμε να γ***σουμε την οικονομία, την κοινωνία. Να γ***θείτε όλοι και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Συνεχίζω. Η Νέα Δημοκρατία την έδινε και σιγά σιγά την παίρνει. Εγώ δηλώνω ότι είμαι κομμουνιστής. Κάθε 5η του Ιούλη εγώ κλαίω. Το Πασόκ είναι εδώ. Άι, στο διάλογο κι εσύ. Και όντως, το μνημόνιο ήταν τελικά ευλογία. Ο Μητσοτάκης τον παίρνει. Και, απαντώ εγώ. Πάντα προχώ και μοντέρνος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, φάνηκε και πριν στην άποψή του για την κουλτούρα που πρέπει να έχουν οι νέοι εργαζόμενοι αποταμίευσης. Όλα καλά με τους νέους εργαζόμενους, μισθοδοτικά, ασφάλεια σε αυτόν τον τόπο. Ο καθένας κάνει αυτό που έχει ονειρευτεί και πρέπει, αυτό που λείπει από τους νέους εργαζόμενους είναι η κουλτούρα της αποταμίευσης. Η πιο σκληρή κριτική στο ζεύγος Τσίπρα και κυρίως στην Μπέτη Μπαζιάνα έγινε πριν λίγη ώρα από την εκπομπή της Τατιάνα Στεφανίδου. Να θυμίσουμε ότι βρίσκεται το ζεύγος στην Αμερική, Τσίπρα, και εκεί έγινε μια δεξίωση, το προξενείο έκανε μια δεξίωση. Είναι η Μπέτη Μπαζιάνα λοιπόν εκεί και θα ακούσετε τώρα τους συναδέλφους πώς έπιασαν τη λεπτομέρεια και στυλιτεύουν με τάκτη η αλήθεια το αριστερό ζεύγος της κυβέρνησης. Ο κύριος Τσίπρας είχε και παρακάθισε και σε ένα γεύμα εργασίας με τον Υπουργό Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών. Βλέπουμε εδώ στιγμιότυπα από την δεξίωση, η οποία έγινε για να στο προξενείο, τη δεξίωση, την οργάνωσε το Γενικό Προξενείο εκεί, με τη συμμετοχή βεβαίως της κυρίας Μπαζιάνα, που βλέπουμε ότι ήταν στο πλευρό διακριτική παρουσία. Εκείνο που έκανε εντύπωση βεβαίως και σχολιάστηκε είναι το φόρεμα. Καλά. Το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Ωραίο, πολύ ωραίο φόρεμα. Ένα αυτό. Πολύ ωραίο φόρεμα, το οποίο είχε σχολιαστεί επίσης θετικά, γιατί είναι το ίδιο φόρεμα που είχε φορέσει και τον περασμένο Μάιο. Βλέπουμε εδώ όταν συνόδευσε την Καμίλα στην ξενάγηση στο Μουσείο Μπενάκη. Δεύτερη φορά το ίδιο φόρεμα. Μα τι κατάντια είναι αυτή για τη χώρα. Και πολύ σωστά κάνουν οι συνάδελφοι από την εκπομπή της Τατιάνας και τα επισημαίνουν αυτά. Επίσημη ανακοίνωση ούτε γι' αυτό υπάρχει ακόμα από τη Νέα Δημοκρατία. Φαντάζομαι θα το πιάσουν το θέμα και θα το απογειώσουν και μετά θα απαντήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, οι 53, οι οποίοι, αν έχετε προσέξει, έβγαλαν ανακοίνωση. 53 αγωνιούν με ένα κείμενο στην Αυγή, 200 σελίδες. Και λέει μεταξύ άλλων οι 53 τώρα που έχουν καταπιεί όλα τα νέα φιλελεύθερα μέτρα της Θάτσερ Τσίπρα που έχει φέρει και λένε χρειάζεται νέοι βηματισμοί για ένα κύμα ριζοσπαστισμού, αριστερή στροφή, τα λένε αυτά οι 53, που να σηματοδοτούν συμβολικά και ουσιαστικά την τομή με τη μνημονιακή λέλαπα. Ζητάνε αριστερή στροφή οι σοσιαλδημοκράτες εκεί των 53 αυτής της κίνησης που έχουν στηρίξει όλα τα μέτρα που έχουν έρθει μέχρι τώρα. Τα έχουν καταπιεί για την ακρίβεια, δεν τα έχουν στηρίξει μόνο γιατί υπάρχουν και περίφημες καρέκλες όπως όλοι γνωρίζουμε. Έχουν περάσει τόσες μέρες και ακόμα πονάω για αυτό το παιδί. Όταν φέρνω την εικόνα στα μάτια μου, να έχει τόσο σωματικό πόνο επάνω του, μέσα στα αίματα και με χειροπέδες και να φύγει έτσι από τη ζωή. Αυτό με κάνει και σήμερα ακόμα να κλαίω. Ντροπή τους! Ντροπή! Τακτίνη! Που τον εστήλανε έτσι όπως τον εστήλανε. Γιατί είχε πολλή ζωή ακόμα μπροστά του. Γεια σου. Εδώ Πογόνη, να σου πω, αναγκάστηκα να ακούσω την εκπομπή Δευτέρα και Τρίτη τουλάχιστον δύο φορές για να σας καταλάβω. Στην αρχή ήμουν πολύ αρνητικός, αλλά τώρα είμαι μαζί σας. Τα είπατε σωστά, τα είπατε όπως πρέπει, αλλά ήταν δύσκολο να τα καταλάβει τουλάχιστον το δικό μου μυαλό. Άρα, όποιος έχει πρόβλημα και κολλάει, ας τα ξανακούσει για να τα επεδώσει. Δεν είναι κακό αυτό. Και όποιος θέλει να τα ακούσει, μπορεί να μας ακούει καθημερινά ζωντανά στο ελληνοφρένια.net.gr και στο ελληνοφρένια official στο YouTube, που εκεί πατήστε και μια εγγραφή, ένα subscribe και κάντε και chat μεταξύ σας την ώρα της εκπομπής. Η ρεκλάμα σου γίνει σαν τις κατσαρόλες στην τηλεόραση. Παντού παίζουν. Ναι, η έξυπνη ελληνοφρένεια είναι αυτό. Μπες στο έξυπνο site κάθε μέρα, ζωντανά, κάθε μέρα. Τα λιγουρέμαστε! Τα λιγουρέμαστε! Ρε Αποστολή, έλα. Ακούω την εκπομπή τώρα. Είπες σχετικά με το θάνατο εκεί στο κοσματοπολείο. Λες για αυτός που σκέφτεται τα σημικά του και τα χρυσαφικά του. Καταρχήν ξεχνάς το εξής, αυτός θα έπαιρνε ασφάλεια. Ναι, είναι και αυτό. Αυτό το κάνει ακόμα πιο φοβερό το γεγονός. Ναι, αλλά ήταν ευκαιρία γιατί βρέθηκε ένας φτωχός στα πόδια και επειδή με το φτωχό έχουμε ένα ρατσισμό πάντα, ας τον πατήσουμε κάτω να τελειώνουμε τους φτωχούς. Πώς θα πατάξουμε τη φτώχεια, άμα φάμε τους φτωχούς. Ακούω κάποιους δεξιούς και το λένε. Τι λέτε εσείς, προστατεύει λέει, την ατομική του ιδιοκτησία. Αφού είναι ασφαλισμένο, να τα πάρει και στο πολλαπλάσιο κιόλας. Αν πήγε ένας πλούσιος πρεζάκιας μέσα, κοκάκιας κάτι. Ναι. Και την ώρα που αγόραζε κάτι, του σούφρωνε και κάτι ακόμα και τον έπιανε. Ναι. Δεν θα ήταν το ίδιο. Ακριβώς. Θα ήταν πλούσιο, έχει ένα σεβασμό στον πλούσιο. Ενώ το φτωχό κάποια στιγμή να τελειώνει και αυτό το πράγμα με τη φτώχεια. Δηλαδή, πώς θα σταματήσουμε να είμαστε φτωχοί, άμα δεν φάμε τους φτωχούς. Έρωστα και ευδαιμονείτε.